menj a p***. De ezek szó nélkül átvereted az embereket a baromságaiddal, de hogy bárki más mondana, akkor az menjen tovább. Rólam nem mondjatok véleményt. Ha valami f***, ez a stílus. Kicsit elragadtattam magam. Elnézést kérek. Üdvözlet itt a Fókusz csoport! Mint mondtam, nem ez a fajta videó lesz a jellemző, de most három ilyen ötlet is jött amúgy. Kezd visszaszokni az agyam, hogy erről is azért ezt is megnézném, de most fölírtam több dolgot is, van, amit a Csokival együtt fogom megcsinálni, de most ez olyan, arra gondoltam, hogy itt ezt megnézem egyedül, amíg a Csoki elment edzeni. Én már reggel edzettem, 6-kor keltem, és megcsináltam a súlyzós edzésemet, úgyhogy így is lehet, tehát a Csoki meg munkaidőben edz. Látszódik, hogy kinek milyen a munkamorál. Biznisz tippeket, mit szóltak, elkezdhetjük? Épjetek velem a meggazdagodás útjára. Bandi? Mit keres itt a Bandi? Nem végre valami Bence megsértődött egy Bandi videón. Egész nap. Annyira jót nevettem ma egy rólunk szóló videón, hogy gondoltam, csinálok neki egy kis reklámot. Igen, mindenképp a Halmi Bence reklámja kell a Bandinak. És megosztok egy részletet. És közben ott a pofám, nem tudom minek. Én az a catch, hogy neked folyamatosan szervezned kell be magad alá embereket, csak azért, hogy neked legyen pénzed. Te nem árulsz semmit, te baszol át embereket. És abból van pénzed, hogy embereket győzöl meg. Halmi Bence, ez hozzá akar szólni, mert amúgy ezt... Ez egy jogos kritika, az ilyen elvtelen, kurva sok pénzt csinálok emberek ellen. Neked akarom eladni azt, hogy kurva sok pénzt csinálok. Mert amúgy igen, ez, akik amúgy kurva sok pénzt keres, annak arra van ide, hogy másokat oktasson arra, hogy kurva sok pénzt keressen. Nem az. Ha valaki arra oktat, hogy kurva sok pénzt kereshetsz, az abból él, hogy eladja neked, hogy kurva sok pénzt keresesz, és ezzel keresi a pénzét. Ha valaki csak úgy van biznisz, és kurva sok pénzt keres tényleg, az nem oktatja, hogy kurva sok pénzt hogy kell keresni, mert neki már van kurva sok pénze. Nincs ideje, hanem egy vállalkozást kell üzemeltetnie, valamit üzemeltetnie kell. Hát szkembe idézőjelesen, és hogy dolgozzanak neked. Tehát nincs effektív munka, amivel semmit árul. Nagyon nem szimpi az ember. Ennyit tudod hozzáfőzni, ez edukáció. A vérig van sértődve, látszik. Hogy mi befektetnék 3 millió forintot 20 évesen? Nem tudom, azért sok embernek nincs 20 évesen 3 milliója befektetni. Ez eléggé nehéz ez a kiindulási pont is, már nehéz vibe-olni vele, nem? Kb. 1,5 millió forintért vásárolnék egy egyedi, ám nem túl szervizigényes autót, amit az autopár.hu oldalon nagyjából 10-12 ezer forintos áron napi nulla... Jó, az autópár oldal fizetett, úgyhogy nyilván abba fektetnél. Egész 7%-os megtérüléssel bérbeadnék, 100 ezer forintért vásárolnék bitcoint, és... 2021. 8.-9-én vásároltál volna 100 ezer bitcoint, az már felét se érné. Vagy nem tudom, azért a bitcoin eléggé lement az utóbbi időből, igen? Ez nem volt egy olyan jó befektetés akkor. 100 ezer forintért Ethereumot. Az se volt jó befektetés, jó, az most már kiderült. 500 ezer forintot költeni personal coachra, személyiség... Azt te vagy, gondolom. ...fejlesztő tréningekre és könyvek. Mai eszemmel 100%, hogy 200 ezer forintból elindítanám az üzletet a The Man Network csapatával, hisz... Az a tiéd? Hiszen ez megtanít e-márkát építeni, kommunikálni, és rengeteg mindenben fogok fejlődni. Ráadásul itt pár év kemény munkával a teljes befektetett tőkém a havi jövedelmemmé válhat, 500 ezer forintot pedig likviden hagynék, hisz bármikor jöhet egy jó ötlet. Ez most 3 misi volt? Csak a saját dolgot elkezdje építeni. Hogy hogyan csinálnék a nullából 3 millió forintot? Itt van 3 millió, tessék, kivettem az összes megtakarításom, nézzétek, milyen gazdag vagyok! Várj, mindjárt triggerelődöm. Most kicsit vissza kell még fognom magam. Így ma az egyik barátomtól kölcsön kérnék 30 ezer forintot, melyből... Azzal kezdett, hogy kölcsön kérsz a barátaidtól. Bérelnék egy autót 4 napra, az... Bérelnék egy autót... EFOT idejére, küldeni... Bérelnék egy autót, mondjuk egy ilyen luxus autót, és akkor fölvennék egy csomó videót vele, hogy honnan vagy ilyen gazdag? TikTokból keresem a milliókat, és eladnám egy csomó embernek, aki nincs túl jó anyagi helyzetben, és átbasznám őket anyagi dolgokkal, az jó. Küldenék egy körüzenetet az összes ismerősömnek, aki visszacsekkolt az EFOT eseményén, arról, hogy a taxiártól jóval kedvezményesebben tudom őket fuvarozni, ezen kívül a holt időkben. Ez nem is legális szerintem, de hogy ez a nagy biznisz ötlete, hogy az EFOT-on pár haverom, aki megy, azt olcsóban szállítom, mint a taxisok? Most ez elég speckó, azért csomóan ott alszanak. Mi a fasz ez a biznisz tanács? Ben, amikor nincs fuvar, a bejáratnál leszólítanám a hazaindulókat, ez 4 nap alatt körülbelül 120 ezer forint profitot termelne. Igen, a benzint ezt be se kell fizetni. Jó, olyan profitot mondta. Szóval az EFOT-nál taxis hiénát játszanék, méghozzá illegális taxis hiénát, ez 120 000 forint. Ebből a pénzből eBay-ről rendelnék telefonos kiegészítőket. Lehet az Instagram és Facebook segítségével 300%-os profittal értékesítenék. Ebből a... Hagyjál már, ez ilyen egyszerű. Amúgy van, aki ezt csinálja, de én azt gondolom, hogy ma már ez nem annyira játszik már, ez minden sariki szarban meg tudsz venni ilyen húgyér szaréri telefontokokat. Most nehogy már azt mondta, hogy mondjuk biztos van ahol. Adózni nem kell, csendben legyetek itt kommentekben. A pénzből vásárolnék egy 3D-s nyomtatót, megfizetnék egy dizájnert, és egy marketinges majd saját termék gyártásába kezdenék. Ebből... Ja, csak így. Jó, venne egy 3D-s nyomtatót, saját terméket csinálna, és abból lenne pénze. Ez olyan, mint hogy van egy csomó pénzed, akkor fektesd be egy jó bizniszbe. Ez a tippem. Oké. Okay. Amúgy most így vágás közben még... Jövök rá, hogy mennyi hülyeséget beszél. Tényleg az, hogy 120 ezerért Kínából rendelni egy csomó dolgot, és aztán eladod, és kapsz 300 ezer forintot, persze. Nem költöttél semmit marketingre, meg eladni dolgot általában webshoppal lehet, meg ilyenek. De érted, 120 ezerből csak úgy csinált 300 ezeret, ez nem ilyen egyszerű. De a kedvenc hülyeségem az most jön. 300 ezer forintból venne egy 3D-s nyomtatót, egy designert és egy marketinges megfizetne. Itt, amikor érzed, hogy ez hogy lehet ennyire vakon valaki, hogy lehet ilyen baromságokat beszélni. 300 ezerből nem, hogy egy 3D-s nyomtató nem jön ki, amihez még alapanyag is kell, majd nyilván akarsz csinálni valamit. Jó designer, hogy csak úgy tervezzen neked egy terméket, akár bármit, az nem 300 ezer forint, az már alapból sokkal több. Marketinges, nem a marketinges a lényeg, hanem hogy marketinged, azt mondjuk pont megcsinálhatnád te, de egy webshopot kell csinálni a termékednek, üzemeltetni kell, hogy eladod, egy céget kell csináltatni, vagy egyéni vállalkozóit. Az, hogy az a webshop, mert 1 millió van, eljusson emberekhez, hirdetni kell Instán, Facebookon, az is kurva sok pénz. Hirdeted, hogy egy új terméket készítesz valakivel, amit meg is vesznek az emberek, amit hirdetni kell, amihez webshopot kell csinálni, amihez kell egy adminisztratív háttér, és még egy 3D-s nyomtató is ki kell, hogy jöjjön ebből a 300 ezer forintból. Én ezt nem hiszem, hogy ilyen hülyeségeket lehet beszélni. Nézzük, mennyi egy 3D-s nyomtató. Mondom, ezek a gagyibbak, de azok már ilyen 150, 200, inkább 300 ezer körül vannak. És akkor milyen terméket csinálta egy nagyon belépés szinti 3D-s nyomtatóval, amit aztán el is tudsz adni nagyon sok pénzért. Hogy lehet ilyen hülyeségeket beszélni, bazeg? Na mindegy, vágom tovább, csak ezek élőben fel se tűntek, ezek a hülyeségek. Jézus Krisztus. Jobb videó lenne, hogyha ezt tényleg végigcsinálná, és akkor megnézzük, hogy ez való. De ez olyan annyi baromság van, és annyi ha ebben, hogy 3 milliót szerintem könnyebben is meg lehet keresni. Elmennék dolgozni. Áll a rendelkezésemre. Hogyan lesz egyből 3? Kövi részben mutatom. Te meg... Na nézd, hogy lesz egyből 3? Hogy lesz egyből... Hogy hogyan tripláznék meg 1 millió forintot? Hű, ez ilyen egyszerű. Hát, annak azért nem mondanám, de... Reméltem, hogy jó biznisz tippet ad, de most komoly az volt. Még azt arról nem szólt, hogy fizetjük vissza azt a 30 ezer, hogy mikor. Ja, és egy dolgot már a legelején tisztázzunk. Ha nem akarsz dolgozni, vagy ha csak panaszkodni és mocskolódni vagy itt ezen a platformon... Akkor mi van? Akkor nagyon gyorsan. Pörgess tovább. Akkor menj a faszomba, bazd meg te. Bezeg, szó nélkül átverheted az embereket a baromságaiddal, de hogy bárki más mondana, akkor menjen tovább. Rólam nem mondjatok véleményt. Hagyj basszam át itt az embereket, ahogy nekem a kedvem tartja. Bazeg, kirakod a pofádat az internetre, akkor hagyd ne görgessek tovább, és mondhassam el, hogy bazd meg a... Ha valami fölbasz ez a stílus... Most egy kicsit elragadtattam magam. Elnézést kérek. A ocsmány lelketlen átbaszás párosul az ilyen ocsmány féreg megnyilvánulásokkal, akkor kicsit fölmegy bennem a pumpa. De ne haragudjatok. Tudom, hogy most egy csomóan cancelezni fognak. Nem mondunk ilyet. Nem mondunk ilyen csúnya dolgokat. Ki fogom sípolni. Sorry, van egy rossz hírem. Nem tudok tuti tippet adni. Viszont... akkor mit csináltál? Hát 1 millióig tudtál tuti tippet adni, 3 millióig is adjál már. Nem az van, hogy a szigetre kéne elmennem híján, ez sokkal több, jobban le lehet húzni az külföldiek. Hát szokták mesélni a külföldiek, hogy így olyanok volt, hogy 100 000 forintból vitt el a taxis nyugatig őket, meg ilyenek. Van maffia, ami tud érdeket érvényesíteni, ez a taxisok, szóval oda nem akarok bekavarni a taxisoknak, mert ott akkor el leszek hamar temetve. Na jó, eddig nincs, azt mondja, hogy nincs tuti tippje. De azért valami csak van, nem? Aki tudott 1 misit csinálni, az tud 3 misit is csinálni. Hát minden évben meg kell csinálni azt, amit végigmondott. Elmész, elfotra taxizni, végigmész, nem tudom mi a következő módszer, hogy veszel kínai dolgot, eladod, aztán veszel egy 3D-s nyomtatót, és akkor egyedi terméket adsz el, és ezt 3-szor megcsinálod, az 3 millió, nem? Aki tudott 3-at, az tud 30-at. Mentalitás, gondolkodásmód kérdése az egész. Nem. Nem az. Elhiszed magadról, vagy sem. Hagy erőt! Akarod, vagy nem akarod. Ha igen, de még keresed az eszközt, na ebben tudok segíteni. Csekkold az Instám, és dobj egy üzit. Hogy hogyan triplázz... Én egyikhez az izét használja, see you again. Ez nem egy ilyen gyászszám, bazzeg. Gyerekek, valaki mondja meg nekem, hogy mi van a magyar internettel. Wi-Fi, 4G, 5G, hegyekben, városban, mindenhol, romokban. Mi történik az internettel? Mondjátok, hogy nem csak nekem szar. Kurva jó videó volt. Városi gyerek vagyok, de ebben a vidéki életben van valami nagyon-nagyon vonzó. Ez a fajta nyugalom, amit ez áraszt, itt sétálunk éppen a kutyusokkal, ott vannak valahol elő, ez valami csodálatos. Úgyhogy... Ez egy NPC? Ez egy NPC? Ez jut eszembe erről. Most egy kicsit irigykedem a vidékiek felé. És mi a faszom? Ezek magas gondolatok, nem? Amikor kabriózás közben rá... Ez nem hiszem el, bazen. Van Mustangja is van, oké. Okay. Egy magyar kutatás szerint egy TikTok követő havonta átlagosan 11 forint jövedelmet hozhat számodra. Azt megnézném azt a kutatást. Nekem mennyi van? 30 ezer? 300 ezeret hozhatna. Ha pedig még nem tudod, hogy hogyan keres pénzt a TikTokból, akkor csekkold a biómat, ugyanis a kurzusomban megtanítom ezt, majd küld el egy barátodnak, akivel állandóan a bizniszen jár az eszetek. A kutatást meg én végeztem. Ja jó, így már hiteles volt. A cégeim több mint 100 millió bevételt csinálnak havonta. Attól még lehet, hogy a kiadás az 200 millió. Mégis miért van az, hogy Balin a rezortnak a szobájából éppen dolgozom? Egyrészt azért, mert tudom, hogy a 100-ból lehet 200. Aztán azért, mert szeretem, amit csinálok, és kurva jó érzés az, amikor másokat tudok támogatni, hogy ők is elérjék a céljaikat. Legyen ez a network marketingben, a TikTokon átadott tudás által, vagy éppen azzal a vízióval, amit egy autóbérlés kapcsán szereznek. Jó napot, ne haragudjon! Maga mit csinál, hogy ilyen autókkal járkál? TikTokozom, kedves barátom. TikTok az nem az a táncikálós platform? Van, aki így gondolja, van, aki meg ilyen autókat tesz belőle. És ezt én is meg tudnám tanulni? Meg bizony. Brand Legends, és neked is lehet ilyen autók. Oké. Okay. Ne haragudjon! Maga mit csinál, hogy ilyen autókkal járkál? Most a kettő ilyen videót csinált, annyira tetszett neki ez. Tiktokozom, kedves barátom. Az nem az a táncikálós platform? Hát sokan így gondolják, sokan meg ilyen autókat vesznek belőle. És ezt én is meg tudnám tanulni? Sokan vesznek a TikTokból ilyen autókat. Sokan szoktak Maseratikat venni. Neked is lehet ilyen autót, barátom. Jó, ezt kétszer is megcsinálta, olyan epic volt ez a videó. 11 millió 800 ezer forint 23 nap alatt. Jó, meguntam, nekem telítődtem ezzel. Mindenki biztos kurva, ez a Brand Legends amúgy. Szóval elértem a limitemet ebből a csávóból, jön a következő. Elhiszem, hogy jól keresnek ők. Azt nem hiszem el, hogy mindenki jól fog keresni, aki őket követi. Fenntartató és jó bizniszt csinálja, az kell egy ötlet, amit nyilván jól kell marketingelni, jól kell fenntartani a céget, de az nem egy ötlet, hogy megtanítom, hogy hogyan keres sok pénzt, hogyan marketingelj valami, de pont az alap csírája, hogy de mit fogsz marketingelni, miből lesz a sok pénzed, az egy biznisz lényeg, arra lehet építeni, nem arra, hogy tessék, nincs meg az egésznek az alapja, hogy mit akarok eladni, de minden más bullshit-et azt rátszórok, miközben nekem az én alapom az az, hogy neked eladom, hogy te majd eladhatsz valamit, amit nincs mit eladnod. De nincs mit eladnod. Ennek a kölyöknek az apja volt az első foreveres az országban. Hát akkor nem véletlenül vagyunk itt, ahol vagyunk. Ez a csávó is ide van írva. Vállalkozás, befektetés, teremtés, nem MLM. Már ha oda kell írni, hogy nem emelem, az már rég rossz. Az már rég rossz, mert tudod, hogy valami nagyon félrement. Ha azt hallgatod, hogy mennyi pénzt tudsz csinálni, és hogy milyen gazdag lehetsz, ami általában itt a kocsikról szól, meg mindegy, oké? Okay? Hallod, hogy mennyi pénzt lehet keresni, de nincs mögötte termék, akkor tudd, hogy a termék te vagy. Erre gondoltam. Itt kiverte a biztosítékot pár embernél. Én nekem már nagyon vastag a bőröm, úgyhogy nézzük, hogy engem fel tud-e háborítani. Én szégyelném magam a helyedben, hogyha nem tudnék havi 500 000 forintot megkeresni. Figyelj, az kell, hogy felhívd a figyelmet magadra, az ilyen erős indítás. Akkor Magyarországon elég sok embernek szégyelnie kell magát. Szóval ez már... Azért szégyelni magad. Érted? Annyira, hogyha nem Magyarországra születek, akkor sokkal, vagyis hát egy fejlett nyugati országba születek, akkor ezt simán megkeresem a 500 000-t, vagy hogyha Magyarországon belül sem mindegy, hogy egy gazdag családba születtem, elit gimibe járattak, elit, és kifizetik az egyetemet, vagy Borsodba születtem 7. gyereknek, akkor lehet, hogy nehezebb 500 000-t keresni. Vagy tegyük fel, elmentem ápolónak, tanárnak, mert akkor sehogy sem tudsz 500 000-t keresni, de akkor szégyelnie kell magát egy tanárnak, meg egy ápolónak, meg egy mentősnek. Majd ezt magyarázna meg, hogyha valami bajod lesz a mentősnek, hogy miért kell szégyelnie magát, aki épp viszel, hogy túléljél. De mindegy, ezt valahol értem, hogy ez egy ilyen figyelem felhívás, hogy mindenki háborodjon fel, és akkor marketingnek jó. Hogyha nem tudod megkeresni, az csak miattad van. Nem az állam, nem a politikusok, nem a mit tudom én milyen szar gazdasági helyzet, hanem azért, mert nem találtad még meg rá a megoldást. Azért tudja, hogy egy csomó fizetést az állam határoz meg. Tanárként megszakadok, se fogok tudni 500 000 fölött keresni, hát legalábbis ilyen állami helyeken. De egy ápoló sem biztos, meg szóval, de igenis, jó, lehet az, hogy nem megyek el akkor tanárnak, ez is egy megoldás, vagy nem megy, vagy elmegyek csak politikusnak, és akkor az az egyetlen, ahol megéri tényleg az állami szférában dolgozni, ez a politikus, vagy valami, hogy van valami politikus haverod, aki majd beleönti a cégedbe a pénzt. Magyarországon 7 generáció kell átlagban ahhoz, hogy a szegénységből kitörj. Pedig ingyenes YouTube videókból, TikTok videókból, könyvekből, bármiből meg tudnád csinálni. Megnézed az én videóimat, akár TikTokon, akár YouTube-on, nagyon sok olyat találsz, amiben konkrét lépéseket, konkrét ötleteket adok, hogy tudsz többet keresni. Nem lehet már semmi kifogásod. Ezek a konkrét ötletek sosem olyan konkrétak, csak az, hogy úgy lehet sok pénzt keresni, hogyha sok pénzt keresel, és abból még több pénzt keresel. Sajnos a szégyellem magamos videóm az elképesztően félre lett értve, persze lehetséges, hogy én kommunikáltam rosszul. Nem nagyon lehetett ott nagyon mit félreérteni, nem? Én hihetetlen módon tisztelem a tanárainkat. Jaj, de ciki ez a bocsánatkérés. Legalább, hogyha már csinálta egy ilyet, hogy menjen egy nagyot a videó, mondok egy pofátlan dolgot, akkor legalább álljál bele utólag szerintem. 20 perc rakta fel ezt a videót, nagyon adom. Kis tökösség, de az, hogy most itt utólag magyarázkodni. A tűzoltóinkat, a mentőseinket és az egészségügyben dolgozókat, meg mindenkit egyébként az országban, még az olyan embereket is, mindenki mint... tisztelt, bár most mondtam, hogy szégyelj magát mindenki, aki nehéz ezt így most utólag bele lehet magyarázni, hogy te hogy gondoltad. Csak azért, mert jött egy negatív visszhangra, inkább örüljél, hogy egy csomó ember felfedezte a baromságidat. De a Beng Dénes, aki mások leszólogatásából, másoknak a lehúzásából csinál ugyebár követéseket, lájkokat, meg mit tudom én, hogy micsodák. Meg a fókuszcsoport is ilyen. Hát a másoknak lehúzása, hogyha azt mondod, hogy nyilvánosan kitett videókra válaszol valaki, és az a mások lehúzása szerintem sokkal jobb lehúzás, mint az, hogy átbaszod őket mindenféle biznisz baromsággal. De azt gondolom, hogy az, hogy kivágja a videómnak a legelejét, ahol... Ne, én végignéztem azt a videót, most nem magyarázkodjál, hogy bazdmeg, sokkal árnyaltabb volt ott a kép, mint most bele akarod magyarázni. Nagyon rossz színben tüntet fel, az nem éppen egy szép dolog. Olyan aranyos, hogy eljátsz, hogy más tüntette fel rossz színben, miközben egyértelmű volt az egész videóban ugyanarról szólt. De más hibája, hogy rossz színbe tüntetett föl, mert arra reagált, amit mondok. Mások vagyunk, én sosem csinálnék ilyet. Jaj, takarodj már az anyádba, tényleg. Szóval ez a bocsánatkérésem, hogy más valaki félreértem ezt a videómat, és akkor igazából erről beszélek, hogy ő volt a rossz fej. Nem én, aki ezt a videót csinálta, hanem a más, ugye félremagyarázta a videómat, úgyhogy az a másik ember a csúnya gonosz. Ez mennyire tűnik egy ilyen őszinte bocsánatkérésnek? Hú, az ilyen emberek, ráz a hideg ezektől, tényleg. Borzalmas. Hogy én elsősorban a vállalkozókhoz szóltam, hogyha ők 500 000 forintot nem tudnak egy hónapban megkeresni, akkor azt gondolom, hogy nem tesznek érte eleget, hiszen vagy csak kezdővállalkozók, vagy érted, a vállalkozóban is ezer fajta van. Van, akinek lehet, hogy 400 000-et keres belőle havonta, de az neki elég, hogy megéljen. És ezzel szívesebben csinál még így is ezt, mint mondjuk elmenne 600 000-ért valahova dolgozni. De szívesebben a maga ura kevesebb pénzért. Hát most miért kéne szégyelnie magát? Miért? Szerintem annak sokkal inkább szégyelnie kell magát, aki ilyen baromságokat terjeszt egész nap az interneten, és aztán ebből él, mint én. Ugye nagyon sokat tanítunk is egyébként, pont ezekből a lehetőségekből, videókon keresztül, képzéseken, mindenfélén keresztül. Évek óta, gyakorlatilag 3-4 éve foglalkozom azzal részben, hogy elképesztően sok időt és pénzt és energiát teszek bele ezeknek az ingyenes anyagoknak a készítésébe, ami ugye nektek így... Jaj, mindenki olyan feláldozó van. Több bizniszre tanító ember van már, mint hány biznisz csinál, az meg. Tényleg már bokorban minden a bizniszek, life coachok bújnak elő, mindenki azt akarja, hogy neked jó legyen. Ingyenes, nekem viszont nagyon sokba kerül, mert operatőr veszi fel. Érted? Ezt látom. Ezért fizetsz, bazd meg. Hát olyan ocsmány minősége volt ennek a green screennek. Ne játsszuk el, hogy ezek a gagyi TikTok videókhoz külön operatőrt, mert annak 2 forintot nem fizetnék ezekért a videókért, ne haragudj. Komolyan operatőrt fizetsz, és te akarsz bizniszről oktatni? Egy olyan dolgot, amit a nagyanyám meg tud csinálni a telefonjával, te egy operatőrt fizetsz érte, és még a minőség is szarabb, mint a nagyanyám csinálna meg otthon a telefonjával? Akkor nekem ne adjál biznisz tanácsokat, baznak, ha erre pénzt adsz ki, és ilyen szar minőségben csinálod. Vágók vágják meg. Ezt is remélem, egy operatőr csinálja. Vágók vágják meg. Külön vágójon meg izéje van arra, hogy egy 10 másodperces videókat csinálja, nem, mert van egy biznisze biztos, ott fizeti a vágókat. Neki egy stábja van. És akkor kioktat bizniszből, bazdmeg. És foglalkoznak vele nagyon sokat. Hát legalább ők, ha már te nem. Ezt mind értetek csinálom azért, hogy... Mind értetek csinálja. Nem értitek, hogy mind értetek csinálja? Én belerakja a szívét, lelkét. Ha vállalkozni szeretnétek, tanulni szeretnétek, akkor ezt teljesen ingyen meg tudjátok tenni, és ne kelljen hozzá feltétlenül kifizetnetek pénzt. Igaz, hogy angolul biztos 1000 jobb oktató anyag van az interneten, meg minden vállalkozás más, szóval nyilván egy éttermet akarsz, egy YouTube csatornát akarsz, de ruhabizniszt akarsz csinálni, teljesen más, teljesen más, hogy kell csinálni, teljesen más hozzáállással. Már YouTube csatorna és YouTube csatorna között is van különbség, hogy hogyan minden teljesen más felfogásba kell csinálni, de ő mond egy ilyen általános izét. Betámadva, hogy én csak azért csinálom ezeket, hogy pénzt keressek és lehúzom az embereket, ami azért érdekes, mert ugye ebből nekem egy forintom sincsen, még egyszer. És akkor te akarsz bizniszre oktatni? Az a biznisz lényeg, hogyha valamiben jó vagy, azt ne csináld ingyen. Bizniszre oktasz, és ingyen csinálod a dolgokat. Miért? Akkor valószínűleg nem olyan jó az a szolgáltatás, hogy fizessek érte. Ha egy szolgáltatás kurva jó, akkor abból lehet pénzt csinálni. Jó szándékból kezded el, akkor is egy idő után rá lehet építeni egy bizniszt, anélkül, hogy kizsákmányolnád az embereket. Én is, amikor elkezdtem csinálni a Fókusz csoport csatornát, egyáltalán nem volt belőle pénzem, de szerettem csinálni, de végül meg tudtam csinálni, hogy az emberek ugyanúgy kövessék és szívesen nézzék, úgyhogy mellette meg is élek belőle. Szóval, hogyha te nem tudsz megélni a saját dolgodból, vagy nem jön belőle pénz, akkor lehet, hogy nem elég jó ahhoz, hogy pénzt adjanak érte az emberek, akkor érdemes egyáltalán néznem. Nem mondom, hogy csak fizetek rá, tehát csak ráfordításom van. De folyamatosan csak ráfordít. Nulla pénzem jön, nem jó biznisz, nem jó biznisz. Én ilyenre nem akarok hallgatni. Hát semmi probléma, rossz indulatú emberek mindig is voltak, mindig is lesznek. És van, aki megél belőle. Szevasz, hello! Másrésztről pedig ugye folyamatosan járok iskolákba, fesztiválokra előadni, meg egyébként konferenciákra, mindenhova, azt is szintén... Ki hívja ezeket az embereket? Ezek egymást hívják meg, hogy elmondhassák, hogy előttek, ki hívja meg ezeket az embereket? Mit tudtak felmutatni itt pár TikTok videón kívül, ahol lehúznak az embereket, hogy ők előadjanak? Tudom, hogy ezek kamuk, bazd meg, de olyan jól előadják, hogy szinte elhittem neki egy pillanatra. Egy áldott jó ember hazudna ő neked? Hazudna ő neked? Nézd, milyen szép. Szép szakála van, szeme van, meg minden. Ez egy jóképű srác. Miért hazudna neked? És igyekszem ezeken a videókon keresztül is ezt tenni, úgyhogy elnézést szeretnék kérni, hogyha valaki ezt nagyon magára vette, vagy hogyha úgy rosszul kommunikált. Igen, a te hibád, nem azért szeretnék elnézést kérni, mert ocsmánymód fogalmaztam, hanem hogyha te voltál hülye, hogy magadra vetted, akkor elnézést kérek. Én nagyon is tisztelem az egészségügyben, meg az állami szférában dolgozó embereket. Hát én nem mindet. Emlékszem, amikor 10 évesen, akkor éreztem. Most már nálam halk? Nálatok nem halk? Menőnek magam, amikor a tömegközlekedésen soha senkire nem mosolyogtam rá, hanem jön. Ezekért a videókért fizet? Nincs is fókuszban, bazzeg. Kurva szar a hangminőség is. 10 évesen, akkor éreztem menőnek magam, amikor a tömegközlekedésen. Ugyanaz a vágója, mint az izéknek, a bódításfolyéknak, ott is, itt ki van írva, ott is mindig ilyen smiley-k vannak. Na, most már csak a zene hiányzik alóla. Soha senkire nem mosolyogtam rá, hanem ilyen mufurc fejet vágtam. Kvázi. Ismét értékesítőt keresünk, elsősorban olyat, akinek van tapasztalata ezen a területen. Több mint 1 millió forintot, még akár többszörösét is meg tudod keresni nálunk egy hónapban, hogyha ügyes vagy, jó a kommunikáció. Jó az az ing. Mi a munka? TikTokakadémia.com. Biztos 1 milliót is meg lehet elkeresni. Teljesen legitnek tűnik nekem ez. Nincs garantált havi 20-30-40-50%-os profit. Nem létezik ez az Ultron, meg PLCU, meg mit tudom én milyen kriptopiramis játékok, amivel próbálnak behúzni napi szinten, ezek mind kamuk, mind Ja, szokásos. Figyelj, én már lassan összeállítok nektek egy ilyen izét, egy ilyen templétet, hogy hogy kell az embereket lehúzni. Első lépés, hogy azt mondja, hogy az a másik, ami ilyen jókat állít, azok hülyeségek, az mind hülyeség, de mondom, hogy mi a tuti. Ez egy jó templét egy videóhoz, hogy minden más az nem jó, azok hülyeségek, meg így próbálsz vibe-olni azzal, akik ugyanúgy kritizálják, és aztán hozod a saját szarodat. Van olyan hónap, amikor összejön, és van olyan hónap, amikor nem jön össze. Ez nagyon rossz vágás az, hogy csak így tükrözöm, ezt komolyan gondolják, inkább nagyíts bele, ez borzalmas. Tanárok és egészségügyben dolgozók. Tudom, hogy nem könnyű, és egyébként senkinek sem könnyű. De nektek főleg nem. De ti döntitek el azt, hogy azon a semmi fizetésen kívül, amit ti kerestek, főleg ha hivatásatoknak érzitek, akkor mellette mi az, amit tesztek azért, hogy sokkal többet keressetek, tehát sokkal jobban éljetek. Tudtok mellette vállalkozást nyitni. Hol van ez? Hol él ez a csal? Egyfelől. Ezért aztán nem fizetnék te. Ott lók ki a faszából ez egy mikrofon kábele. Szedjétek meg ezt, hogy lehet egy videót forgatni? Hogy néz ez ott ki? Oké, ez egy dolog. Ez az ötlete? Vállalkozást nyissatok? Édes Krisztusom, ez ismeri a való világot? Hogyan? Hogyan tudna egy orvos, vagy egy ápoló, egy vállalkozást nyitni az ápolás, mert arra sincs ideje, hogy kialudja magát, bazzen. Egy tanár, akinek még otthon, mikor végez a sok, nem tudom, miket kell még bejegyezni a krétába, meg a másnapi dolgozatra készülni, meg dolgozatokat javítani, és készül a másnapra, mit csináljon? Melyik dolgo, ne aludjon, ne foglalkozzon soha a családjával, hogy nyisson egy vállalkozás. Ez a válasz. Ne az, hogy az állam végre fizesse meg őket normálisan, csináljanak ők is egy vállalkozást. Ennyi a tippem, ez aztán kurva nagy tipp, de lehet, hogy most mond valami konkrétabbat. Még akkor is, ha nincs időtök, arra is van megoldás. Na, arra mi a megoldás? 70 millió megoldása van annak. Egyet mondj akkor! Egyet. Tudsz annál a 200 000 forintnál, vagy nem tudom hány 100 000-nél többet keresni. Na, mondj egyet! Bullshit. Nem egy bullshit. Utána lehet nézni. Ez a tippe? Hát nincs időd. 70 millióval egyet sem mondok, majd utána nézel magadnak. Lehet napi 1-2 óra vállalkozással is komoly pénzeket keresni. Nem tudtok pénzt keresni, meg az állam az nem értékel, meg mit tudom, micsoda. Értem, szar helyzet, ebből kell kihozni azt, amit tudsz. Ez jó. Fogás, kifogás hátán. Kit érdekel, hogy... Még azon a videón belül is néha hangos, néha halk. Nehogy fizessenek a stábnak. 50 év múlva, 40 év múlva a 128... Gucci, tessék ott a Gucci póló, amin egy Adidas jel van. Az a lényeg, hogy kezdj el megtakarítani, kezdj el befektetni, kezdj el megtanulni, hogy a pénzt hogy tudod úgy kezelni, hogy minél több legyen belőle, máról, holnapra. Ez borzalmas, ez a tükrözéses vágás, ezt hagyjátok abban. Hanem miért és hogyan tanuld meg azt, hogy befektess, pénzt csinálj, megtakaríts, és utána abból megvalósítsd azt, amit szeretnél. Kifogás. Vagy lehet ennyi baromságot összeoldani. Ezeket a ChatGPT írja neked, amit mondtál, mert egy konkrétumot nem hangzott még el, az meg. Jó, hát nem tudok pénzt keresni, úristen, ebben az országban nem lehet vállalkozni, hát milyen politika is, úristen, hát a politika is szörnyű, és Jézusom, az emberek folyamatosan basztadnak és lehúznak, és minden sz... Ennyi nyavogás után, jó, kiparodozáltak az embereket, nagyon vicces voltál, mondjál valami okosat. Okra csak 10 milliót kapok, és még 3 gyerek is kell hozzá, és még jó munkát sem tudok találni, és úristen, és csak 100.000 forintot keresek egy hónapban, és akkor mi lesz? Drága minden, és semmit nem tudok kifizetni, egy normális cipőt nem tudok venni magamnak, már a lábujjaim is kilógnak belőle. Jó, hát nem... Ennyi volt? Ez vicces volt? Poénja a vége, mi volt ez, bazza? Mi volt ez az... Mi volt ez a ribacskodás, bazza meg? Emberek, akiknek semmi humorérzékük nincs, próbálnak vicceskedni, az az érzésem ilyenkor. Hát vedd a kezedbe az irányítást, nézd, van ilyen poszterje magáról. Önmagaddá válni egy olyan világban, ahol mindent megtesznek, hogy fú, takar, hogy ez is ilyen nézzék, life coach. 0 forintból milliókat csinálni. El vannak ott akadva, hogy nem lehet pénz nélkül pénzt csinálni, és ez nem igaz, lehet. Sok helyen kölcsön kell hozzá kérned, és félsz, félnek nagyon sokan a kölcsön. Most sajnos nem elég sokan. Akinek 0 forintja van befektetni, az sajnos valószínűleg nem bánik olyan jól a pénzzel, vagy egyszerűen nem olyan helyzetben van, amikor befektetésen kéne gondolkoznia. Tehát tényleg 0 forintod van. Mert nagyon sokan nagyon felelőtlenül bánnak a pénzzel, és akkor felvesznek mindenféle kölcsönt, akiknek egyáltalán nem kéne még kölcsönöket felvenni, mert sajnos nem értenek annyira a pénzügyi világhoz, de minden szarra elhitetik velük, hogy fel kell venni a pénzt, és abból lesz a nem jó. Valakinek 0 forintja van, az először ne bizniszt akarjon építeni, hanem menjen el dolgozni, takarítson meg, kicsit próbálja meg, tanulja meg kezelni azt a pénzt, mert ha mindig 0 forintod van, akkor pénzügyileg egyet tudatosabban kéne élned, képezned magad, félreraknod, de hogyha 0 forintod van, ne menjél valami hülye bizniszötnet miatt pénzt felvenni, az biztos. És ha felveszel valami kölcsön, úgyse fognak adni a bankok csak úgy baromságokra pénzt, majd olyanok fognak adni, akik majd utána jól lehúznak. Nagyon sokszor kértem kölcsönpénzt emberektől, vállalkozásokra, befektetésekre, különböző megvalósítandó lehetőségekre. Azt mégis itt osztom az észtáját, hogy ezeket a vállalkozásokat csinál. Azt észrevettétek, hogy ezeknek a sikeres embereknek mindig vállalkozásaik vannak, több vállalkozásuk van. Nem tudom, észrevettétek, hogy az igazán sikeres embereknek általában egy csomószor egy vállalkozásuk van, ami tényleg jól fut, és azt tudjuk is, hogy jól fut. Itt nekik sok vállalkozásuk van, és egyikről se tudjuk, hogy mi az, és hogy fut, meg minden. Hogy lehet a kölcsön baromi jó dolog az életedben? Úgyhogy én adom. Úgyhogy én vagyok a bank, nem? Akkor baromi jó dolog. Kölcsönkérsz valakitől mondjuk 5 millió forintot. Ő lehet, hogy nem szívesen ad neked csak úgy simán buszira 5 millió forintot. Szerintem senki sem. Még a bank sem. Senki sem ad 5 millió forintot. De lenne, ha azt ígérnéd neki, hogy egy év múlva erre visszaadsz neki 6 milliót. És ezt egy... Így működnek a bizniszek. Egy év alatt megtérülnek. Azok a igazi bizniszek, amik egy év alatt már rögtön visszaadod a 6 milliót, nem úgy szoktak a hitelek működni, hogy utána kiszámíthatóan havonta fizetsz vissza valamennyit, és akkor az kiszámítható, és 5-10 év alatt visszafizet. Nem, egy év múlva már 6 milliót fizetek vissza, bár ahogy romlott a forint, ezzel amúgy szarul járt a szegény ember. De ha ezt mondod, adom is a... készítem elő, itt van a pénztárcám. Mennyi kell? 6 milliót ad vissza, akkor ha a forinton számolom, akkor ugye az 20%-os megtérülés. Valamennyire fedezi akkor az inflációt, úgyhogy ez nem is olyan rossz. Szerződésbe bele is foglaljátok, hogy 5 millióra te 6-ot egy év múlva visszaadsz. Ez így neki már egy tök jó deal, és neked is... Már ha elhiszi, ez így szokott menni, hogy megyek emberekhez, figyelj, tudni 5 milliót, mi? De hát visszaadok 6-ot, persze, itt az 5 milliót, neked miért nincs 5 milliót? Nem, nincs 600 vállalkozásod? Hát, mindegy, kérek pénzt, kérem. És tök jó, te úgy be tudod fektetni egy vállalkozásba, egy befektetésbe, tőzsdére, ingatlanba, bármibe, hogy te abból csinálsz mondjuk 10 milliót egy év alatt. 0 forintból csinálsz... De ez így megy. Tehát 4 millió forintot, úgyhogy másnak a pénzét használtad. Ezért tud nagyon jó dolog lenni a kölcsön. Ez aztán, geci, ilyen basic dolgokat elmondani, ez hihetetlen. Hát, hogyha a kölcsönből befektetsz, és te több pénzt kapsz vissza, mint amennyit vissza kell fizetned, akkor pénzt csináltál. Tényleg? Ó, Jézusom, nem gondoltam volna. Ne vásárolj most ingatlant, és főleg ne olyan ingatlant, ami nem korszerű, nem zöld. Micsoda! Hogyha ingatlant akarok vásárolni, akkor ne olyat vásároljak, ami szar! Jaj, köszönöm! Kölcsönt akarsz felvenni, akkor az eszetlen magas a kamat. Szóval, hogyha valaki akarna is ingatlant venni, akkor is háromszor meggondolja, amikor megnézi, hogy a bank mit ajánl majd. Nullából 100 millió forint. Nullából 100 millió? Na nézzük. Elhiszed magadról, hogy meg tudsz csinálni 100 millió forintot? Hogy el tudsz érni 100 millió forintot? Most ez a 100 millió az mit jelent? El tudok érni, csak közben ugye folyamatos kiadása is vannak a cégnek, szóval nem lesz sose 100 millió egy cégben, csak úgy ott, és akkor így kiveszem és hazalapátolom, mert ami bejön, azt aztán befektetem, és akkor lehet így bővülni, mondjam, hogy azt próbálkozunk, nem véletlen vagyunk már hárman egy helyet, és akkor majd egyszer leszünk 4-5-en, és akkor így tudunk bővülni, de hogy 100 millió volt, az ki az, aki így számolja, hú, most már van 100 millió, akkor te hülyén csinálod a cégedet, mert ott döglődik a pénz, és épp a 100 millió forint az ugye elvesztette az értékének a 20%-át egy évet, akkor balfasz módon csináltad. Na nézzük, hogy mi lesz itt. Mert az emberek többsége nem hiszi el, és ez a fő probléma, úgy soha nem fogod elérni. Nullából ezt... Ja, ez a probléma, hogy nem hiszi el. Tudod, miért nem hiszi az emberek többsége, hogy nullából 100 milliót csinál? Mert nem lehet csak úgy nullából 100 milliót csinálni mindenkinek. Mert ha mindenkinek lehetne nullából 100 milliót csinálni, akkor az a 100 millió nem érne semmit. Akkor annyi pénznek kéne a gazdaságban lenni, hogy mindenkinek legyen 100 millió, és a 100 millió az sokkal kevesebbet ér. Azért ér sokat a 100 millió, mert csak ennyi van belőle. Ki vagyok már ezen, bazd meg? Ha mindenkinek lenne 30 kiló aranyrög otthon, akkor az az arany nem érne annyit, ugye? Akkor hiába van már 30 kiló aranyad, már nem tudsz vele mit kezdeni, mert mindenkinek van, nem ér semmit ez a szaros arany, ki is dobhatod. Na jó van, telítődtem a sok pénzügyi tudással, megyek és csinálom a milliárdokat. Még hány ilyen van? Hány ilyen? Adjatok már biznisz tippeket a kommentekben, mert ezektől nem kaptam eleget. Már rég volt ilyen közös utálkozás, lehúzzuk a jóindulatú embereket, akik azért vannak itt, hogy segítsenek nektek, mi közösen így jól lehúzzuk őket. Nem akarjuk, hogy más is meggazdagodjon. Azt akarom, hogy csak én legyek gazdag, az, hogy te legyél gazdag, az nekem nem jó, mert akkor... több pénzem van mindenkinek, akkor az enyém kevesebbet ér. Adok biznisz tippeket. Az egyik, hogy ha van 100 forintod, csinálj belőle 200 forintot. Ha van 100 milliód, csinálj 200 milliót. Biznisz tipp 1, írjátok fel. Hogyha nincs elég időd, akkor nézz utána az interneten, hogy legyen több időd, írjátok. Milyen tippeket adjak még, hogy ha nem keresel eleget, akkor csináljál mellékesbe bizniszeket, hogyha nincs házad, és ha elégtalan vagy, akkor vegyél egy házat, okay? Kérjél kölcsön, és fizesd vissza, és közben azt a pénzt duplázd meg, minimum, és akkor van rajta hasznod. Ilyen és hasonló tippeket még lehet majd a biznisz kurzusomnál, ha előfizettek meghallgatni, ezek csak ilyen pár ilyen alaptippek voltak, de 80 ezer forintért az majd kaptok még biznisz tippeket a csatornámon, de az a 80 ezer semmi ahhoz képest, hogy milliókat, 100 milliókat tudtok keresni majd a tippekkel, amit adok, szóval ez a 80 ezer forint, azt fogjátok fel úgy, mint befektetés. Szóval 80 ezer forintot befizettek, hogy én bizniszt oktassak, abból a 80 ezer forintban, amit befizettek, utána több milliót fogtok visszakapni, akkor gondoljátok rá, hogy ezt a 80 ezeret befektettétek, és meg sokszoroztátok. Nem, át kell állítani az agyatokat, ez nem átbaszás, hanem egy befektetés. Egy befektetés, amikor nekem kell adnod a pénzed, és majd adok én tippeket, és hogyha nem leszel gazdag, akkor valamit át kell ejteni az agyadba, mentálisan, valamit föl kell pörgetni, te nem csinálsz valamit jól. Nincs több kifogás. Légy a saját magad főnöke, állj félre a saját utadból. És hogyha nincs pénzetek a vállalkozást beindítani, vagy mondjuk nincs pénzetek arra, hogy a kurzust beindítsátok, kérjetek kölcsön, és mondjátok, hogy de vissza fogom fizetni. Bankba is így van, hogyha bemész, és azt mondod, hogy miért 5 milliót szeretnék felvenni, és azt mondják, hogy nem. De azt mondod, hogy de hát visszafizetek 6 milliót, Valószínűleg továbbra is azt mondják, hogy nem, mert hogyha rendes kamatot fizetnél vissza, akkor 10 milliót kéne visszafizetned, de lehet, hogy ez az ismerőseidnél működik, szóval én azt mondom, ha meg nem, más nem, ha ez se, akkor menjetek el taxis hiénáskodni a fesztiválokra. Szóval remélem, hogy mindenki félreállt a saját útjából, és én megyek, már vár a bemelegített Maseratim, vagy a Mustangom, vagy a tudom is én éppen mi van már, nem tudom, lehet, hogy Lamborghinivel jöttem reggel, én nem tudom. Szóval az a lényeg, hogy csináljátok sok pénzt, és akkor boldogok lesztek, mert nyilván, hogyha a boldogságot keresitek, azt abban lehet megtalálni, hogy minél drágább dolgokat veszel, annak az úgy van, hogy megveszed, és azzal így örökre boldog, vagy nem úgy van, hogy mindig többet és többet akar az ember, nem úgy van, hogy egyre kevésbé tud örülni az anyagi javaknak, és nem kell mindig új, és mindig jobb és szebb, hanem az úgy van, hogy megveszed, és akkor örökre boldog vagy. Úgyhogy ezért fontos, hogy az anyagi javakkal keressétek a boldogságot, és ne azzal, hogy megtaláljátok a szépet és jót abban, amitek most van, hanem a Lamborghini. Amíg nincs Lamborghinitek, nem lesztek boldogok, ez van. Úgyhogy légy szíves, mindenki húzzon el, és tanulja meg, hogy kell gazdagnak lenni. Aki meg nem keres félmilliót, szégyellje magát.